أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي صلاة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا ثقتي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومحبوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المخطية بتقوى الله عز وجل وأخذكم على طاعة واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم وأذكركم بقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تبارك وتعالى في أشرف الكلام بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم صدق الله العظيم Falëndrimet dhe lavdrimet ja dedikojmë vetëm Allahut Gjellëshanuhu, krijuesit gjithësisë, sunduesit kësaj botë dhe botës tjetër, mëshiruesit dhe mëshirëbërësit. Allahun e falëndrojmë nga që ai është i vetmi i denjë për falëndrimet. Allahun e madhrojmë nga që vetëm ati i takojnë madhrimet. Allahut i lutemi vetëm nga që vetëm ai është që pranon lutje dhe realizon dëshira. I lutemi Allahut Gjellëshanuhu me lutjen më të madhe që Allahut Gjellëshanuhu në i fale gjunahet tona të cilët janë të shumëta. Në i buloje të meta tona të cilët janë maria jonë. I lutemi Allahut Gjellëshanuhu në vitin në të cilën kemi hi, Allahut na jep shëndet, na jep lumturi, sukses, mirësi dhe afrim ka dini Allahut dhe tek Allahut Gjellëshan. I lutemi Allahut Gjellëshanuhu ata të cilët kanë shkuar dhe janë larguar prej nesh të vdekurit tonë, Allahut i mëshiron. Allahu nga azabi i varit i largon dhe varet e tire në kushtet gjennetit të shëndran. Salatet dhe selamet nga zemra në këtë ditë madhështore, ditë të gjumatës zgjedhur, ditë të salavateve ku i dedikohen pejgamberit salavatet direkt pandërmjetësus, ne gjithmonë në këtë ditë dhe çdo herë kur ndëgjojmë emrin e tij, Dërgojmë salavatin nga zemra për atë kryes të dashur, të ndershme dhe të zjedhur të Allahu Gjeleshanuhu, i cili është më i ndershmi dhe më i mëraqshmi, është mësuesi gjithë njerëzisë, vula gjithë pejgamberëve Muhammedi, biri Abdullah dhe robit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu salate dhe selamet dërgojmë për familjen e tij të ndershme, të zgjedhur dhe të pasur, mbi shokët e tij të sinqerë dhe besnik, si dhe mbi të gjithë ata të cilët mundohen të ndjekin dhe të jetojnë me të vërtetën në zemër deri në ditën e gjykimit. Më pas të ndershëm, vëllezër, gjendemi në ditët e para të këtij viti miladi me të cilën jemi edhe duke punuar. Dhe pikrisht në këtë ditët e para, neve duhet të reflektojmë dhe të shiqojmë mbi vetet tona dhe të vendosim qëllime të reja dhe përmirësimin e gjendjes shpirtërore dhe jetës sonë. Vitin që e lam pas të ndershëm vëllezër, jemi ngarkuar me gjunahe, jemi ngarkuar me probleme, me mërzia, dhe nuk e dim hiç a ka qenë ai viti i fundit dhe ndoshta ki vit më neve nuk do të na zen dhe nuk do të mundim të mbarojmë. Andaj, nëse nuk e kemi bo në vitin e kaluar, ta bëjmë këtë vit, të fillojmë të ndryshojmë sjelljet tona, të ndryshojmë gjendjen tonë karshi me Allahun Gjeleshanuhu, të fillojmë të ndryshojmë pozicionin dhe lidhjen tonë me Allahun, sidomos me namazin. Të mundohemi të bëjmë llogarit e veteve tona, nga që çdo fund vit bëhet llogaria, dhe neve të bëjmë llogarin e vetes tonë dhe të fillojmë me do ndryshime, do cilësi cilët i kemi pas gabim të ndryshojmë, e të do të cilat i kemi të mira të shtojmë. E nëse ne këtë gjë nuk e bëjmë të ndershëm vëllezër, duhet ta kujtojmë ajetin e Kuranit të cilën e citova, që Allahu Gjeleshanuhu na thot, na ban me dije, na ban të qartë, mos hamendim dhe mos mendojmë se kia po aja po Allahu, dhe mos presim se mund të lutemi gjithë ditën me duar për pjetë që Allahu të në ndryshojë gjendën, por Allahu këtë nuk e ban, nga që Allahu e ka thënë në Kuran, inna Allahe la ju gajiru mabi, kaumin hatta ju gajiru mabi e në fusim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një poplit pa e ndryshu ata veten e ti. Andaj duke u nisën nga ki ajet të ndeshëm lezër, vjen edhe titulli dhe mesazhi i kësaj teme, e cila është fillimi i ri dhe përmirësimi jonë vetjak. Pra të ndeshëm lezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të ti na kujton dhe thot, thot, më i miri nga ju është ai që mos e miri trajton veten dhe familjen e tij. Pra, ndryshimi ju duhet të filloje pikrisht duke ndryshu veten, ndryshon edhe sjelljen tonë karshi familjes, nga që ai i cili është më i mirë me familjen, ai është cilësuar si njeriu më i mirë, nga që i ngjan dhe e merr pranime irnek Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, ma i miri prej jush jam unë, nga që unë jam ma i mirë ndaj familjes time. Të ndershëm vëllezër, neve jemi edhe në prag të Ramazan. Për shumë shkurt na vjen edhe Ramazan, jemi në gjysën e Rexhepit, hyn Shabani dhe më njëherë vjen muaj Ramazan. A e dini sa njerëz të ndershëm vëllezër i frigohen kësaj çështje? Në vend se të gëzohen. E dini sa njërës e anashkalojnë Ramazanin sikur me qenë një lejes e jo një urdhër i Allahut, si që është namazi. E di sa njërës kanë pretekst se jo puna e rëndë, jo ftoft, jo nxehtë, jo krije, jo atëgat, dhe nuk e krinë këtë urdhën ma për të cilën do të llogariten ditën e gjikimit, ashtu si që do të llogariten bër namazin dhe atje nuk ka kthim të borxhit me para, por është me dënim gjatë xhenemit, Allahu na largoj prej tij. Të ndershëm vëllezër, sa i përket xhamis, në fund të çdo vitit, në çdo xhami, çdo firmë, çdo vend, bile dhe disa familje bajnë bilancin vjetor. Edhe xhamia jonë, elhamdulillah, kemi bën bilancin vjetor dhe si e re për shkak për pjekjeve të shumëta nga që xhamia ka hi në vitin e 11 prej hapjes së tij. Dhe çdo vjet ne kemi bën përpjekje të si çdo xhami të thirrim xhamat në mbledhje dhe arkatari i xhamisë t'ia kumtojë lajmin apo bilancin vjetor si kanë rrjedh punët për një vjet, mirë po kemi dështuar çdo vjet, nga që thirrjes janë paraqit 10, 19, 12 veta. Prej 125 të regjistruam aty. Nuk e di shka është të ndodhë me këtë popull që s'ka interesim për asgjë. Mirë po, këtë vjetë e kemi këthi ndryshe. Kemi punu pandal edhe me një risi. Tash xhamia përveç aktiviteteve tjera e ka aplikacionin e vetë, pra e cila thirret xhami, e thirret xhamia Frankenthal. Dhe çdo antar i xhamisë do ta ketë në gjepin e vetë çdo detal, antarët, pagesat, bilancin, vjetor, hirje, dalje, gjitha do t'i ketë në gjep në telefonin e ti, por që duhet në dalje talone numrin e telefonit, ku duhet t'ja dërgojmë për shkak se nuk gjendet në Google, në Play Store, nuk e kemi lancu, do t'ja dërgojmë se ki është vetëm aplikacioni antarëve të xhamis e jo i gjithë botës, i gjithë njerëzve. Ankas për xhamin dhe antarët e saj. Ata të cilët posedojnë Android telefon, ata kanë mundësi ta regjistrojnë. Fatkesish për iPhone nuk është i bom nga që është pak më ngatrume për çështjen e iPhone. Çka duhet? Duhet me lën emrin mbi emrin antari dhe numrin e telefonit nga grupi i WhatsApp-it do t'ja dërgojmë aplikacionin që vetë duhet ta instalojnë dhe u kri. Tash neve, siç e dini, ka fillimi i vitit të kaluar i kemi pas pak keq punët dhe u kemi lodh duke ju thonë juve non stop i kemi keq punët, i kemi asi dhe për shkak juve, apo fal juve, xhamia ka ardhë me i pas punët mirë, mesatarë, jo shumë mirë, mirë, po elhamdulillah, mbahet. E tash ju do të merë një vesh këtu në këtë aplikacioni, cila vetë logaritën do të merë një vesh krejt gjendjen e antarësis në xhami si funksionan. Pra, antar kesh që kanë dhënë në xhami janë 33 persona që e kanë plotsu vitin, komplet vitin 2025. 33 persona prej 125 të regjistruar. Vetëm 33 kesh e kanë plotsu, ndërsa në bank e kanë plotsu plot 40 veta, vetëm 5 veta kanë mbetë me disa muaj mongi në bank. Ndërsa kesh, do me thonë, vetëm 33 veta e kanë plotësu. 5 antarë kanë betë me 3 muaj. 3 antarë kanë betë me 2 muaj. 4 antarë kanë betë me 1 muaj. Apo ma mirë thonë, vetëm 4 antarë kanë paguajt vetëm 11 muaj. Do me thonë, bu kanë betë edhe 1 muaj. 7 antarë kanë betë me 9 muaj. 4 antarë kanë betë me 7 muaj. 4 antarë kanë betë me 5 muaj. 5 antarë kanë betë me 3 muaj mongi. 4 antarë kanë betë vesh me 1 muaj. 3 antarë kanë betë me 10 muaj. 10 muaj s'kanë paguajt pra. Me 8 muaj nuk ka. Me 6 muaj kanë bërë 3 antar, me 4 muaj kanë bërë 3 antar dhe me 2 muaj kanë bërë 3 antar, ndërsa 14 antar piktin e këtu, 14 s'kan paguajt as një muaj 2025 në marë. Marri, në kratë kujt janë përshemu në gjamitu asi, kratë kujt borgjin dhe Allahu që lëshanu përplot një vjetë se kanë këri. 14 veta nuk kanë fillu hish në 2025. Kjo marje ma. Masa ndi, këta 14 veta do të vinë dhe do të thujnë, a banë me ma falë, si që kanë dozë, vitin 2025, prej tash do të nisi, do t'i paguje 2 muaj, apë 10 muaj të jesën, dhe do thote, ma falë edhe këtë vitë dhe që këshu mundohen, a ne thamë, mashtrimi dhe gënjeshtrat nuk i lejohen për besimtarin. Tash, shkojmë të financat, në muajnë december, në muajnë december të ndreshën vlezër, cash kanë hi 1760 euro. Dhe kjo, do me thonë, jo vetëm prej antarëve, të të kalzojmë edhe prej antarëve. Ndërsa në bankë kanë hi 1135 euro, në bankë vetëm ka antarët, se nuk ka hiri tjera. Ndërsa daljet cash kanë qenë 1675 euro në muajnë december, prej 1780 që kanë hi. Ndërsa daljet në bankë kanë qenë december 791 euro. Pra të ndershëm vëllezër, ju e patë se ku jemi. Ndërsa, une edhe pak, pak sekonda do t'ju tregoj edhe për hyrjet, daljet komplet vitit, shumë shkurt, ndërsa ju vetë mund t'i shihni në aplikacionin që do t'a instaloni. Edhe ne me këtë që flasim, e hekim një obligim, një hak që e kemi ndaj juve, ndaj besimtarve të cilët e mirëban xhamin, nga që ato janë të ardhurat e juja dhe ne e kemi obligim fetar të ju të regojmë ku hinë dhe ku dalin, ku shkojnë pra të dhonat e juja të cilët janë të fakturume të gjitha. Pra në komplet vit, komplet vitin 2025, hirjet cash kanë qenë 25.420 euro, ndërsa në bankë 15.685 euro. Daljet cash kanë qenë 19.184 euro, ndërsa daljet në bankë 12.381 euro. Pra në kalkulim komplet, mbetjet në cash kanë mbetë 6.236 euro, ndërsa në bankë t'i ku 3.304 euro. Pra, elhamdulillah, me thonë, mirë jemi edhe për kunder asaj që vetën duan dëgjuhet veshët sa me ka 10 muaj, sa me ka 8 muaj, me 7 muaj, sa me 4 me 12 muaj, 14 veta, apet sa apet, fal juve, fal atyre të cilët e fillun ndryshimin që nga fillimi i vitit që e lam pas prej janarit vitit, për shkak të mungesës e këtire të cilët nuk kanë paguajt, ata u deshtën me rritë antarësinë me e bon edhe 100 euro dhe nuk ju dhin, e disave ju dhin 10 euro me e dhonë muj, e dikush i jap ka 100 euro dhe janë konë plot, antarë të cilët kanë paguaj ka 100 euro, dhe falë atyre, neve sot e kimi që këtë bugjetin, që edhe pagesat i kimi paguajt dhe dishka na kanë betë në bugjetin tonë. Pra, i lutemi Allahu Gjelesha në rutja u zbut zemrët edhe këtire të cilët hakin ndaj Allahu dhe ndaj fesë tire ta krin edhe ata si kur të tjeri. I lutemi Allahu Gjelesha në hu të në ndimoje dhe të në forcoje zemrat në dinin e Allahu dhe këtë identitet tonin, këtë mirësi tonën të cilën e kemi gjamin, në mundsoje ta majmë, ta rujmë, se kjo e drejta e besimtarve. Gjamia e drejta e besimtarve, Allah në Kur'an ka thonë, e drejta e besimtarve, e drejta e ndërtimi dhe mirëmbajtje se gjamia ju takon vetëm atyre të cilët besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti. Dhe Allah i cilëson ta njëzit matë mirë, në ftyrën e tokës. Pra, i lutemi Allahun Gjeleshanu të gjithë të hinë në këtë mbrell, të mbajmë gjamin, të arrujmë me dekada, nga gjë një dekade, kaloj gjamia, mirë kesh, duke shti, duke bo, i bo një 10 vjetë, i kaloj, hini për një 10 vjetë, inshallah ta trashikojnë edhe fëmijët tonë, edhe pasardhësit tonë, të gjithë nipa e stërnipa, dhe t'jenë matë fortë se ne të cilët, nga që kash të ndërtojnë edhe me minare dhe të ngritin edhe ma shumë edhe t'i shtojnë edhe radhët, jo vetëm ditën e gjumë, por edhe në namazet tjera. Dhe në fund i lutemi Allahut Gjeleshanuhu, që Allahut na dhuroj sukses në këtë vit, na lehtësoj udhëtimet shpirtërore dhe të na pranoj veprat të mira. Ti lutemi Allahut Gjeleshanuhu, na mundsoje që të arrijmë muajin e Ramazanit mesin e të gjallëve. I lutemi Allahut Gjeleshanuhu, na mundsoje dhe të na ndihmoje dhe të na forcoje që t'i largojmë veset tona të këqija dhe të fillojmë ndryshimin në vetet tona. أقولي قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا يغفر لكم ألا إن أحسن الكلام وأبلغ نظام كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في أشرف الكلام وإذا قرئ القرآن وإذا القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام بارك الله لنا ولكم وللسامعين të ndershëm xhamat përveç asaj që aplikacioni i xhamis en ka përmban detajet e hyrjeve daljeve ai përmban edhe çdo informacion tjetër i cili do të na nevojitet ka aty njoftimin nga ku do të njoftohet njerëzit për çdo datë, për çdo organizim që i bëhet në xhami. Ati ka hutbe të cilat i transmetojmë me shkrim edhe në gjuhën shqipe edhe në gjuhën gjermane. Ati ka kohët e namazit mujore dhe kohët e namazit ditore, en ka për xhamin ton rishti si thon sa është koha e namazit këtu në xhamin ton dhe shumë sende tjera. Pra të cilët do të shifni edhe vetë dhe ka mundësin direkt njëri ju të bëhe pikje nga ti nga aplikacioni ku neve na vinë në WhatsAppin e xhamis dhe na vinë në emailin e xhamis dhe shumë të sende tjera që vetë do të shifni. Elhamdulillah hamdan kathiran kama amar wa shkuruhu ta'ala wa huwa alladhi wa'ada al-mazid liman shakara ibadallah. اتقوا الله تعالى فيما أمر وأنتهوا أما أنه نهى وزجر وأخرج حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.